Yohanes bab 4. Wong Farisi padha krungu, nek sing melu lan sing dibaptis karo Gusti Yesus, okay ngungkuli sing melu Yohanes. Sakjane, sing dibaptis kudu Gusti Yesus dhewe, nanging murid-muride. Kadung Gusti Yesus krungu bab iki, dekne terus lunga saka bawah Yudea lan balik meneh nang bawah Galilea. Dekne kudu liwat bawah Samaria. Kira-kira jam 12 awan dekne tekan sakwijine kutha nang Samaria sing jenenge Sikar. Ora ado karo kebone Yosef. Biyen sing dikei karo Yakub bapake. Nang kebon kono eneng sumure. Ya kuwi sumure bapa Yakub. Saking kesele Gusti Yesus terus leren lang kono. Dekne jagong nang pinggire sumur mau. Ora let suwi eneng wong wedok Samaritan teko arep nimba banyu. Iku donge Gusti Yesus njagong dhewe nang sumur kono, awet murid-murite padha lunga nang kutha tuku pangan. Gusti Yesus terus njaluk ngombe marang wonge. Wong wedoke semawur, "Kowe wong Ju, lah kok wani njaluk ngombe marang aku wong Samaritan?" Lumrahe wong Ju ra omong-omongan karo wong Samaritan. Gusti Yesus terus ngomong, "Nek kowe ngerti pawe Gusti Allah, lah nek kowe ngerti sapa sing njaluk ngombe marang kowe iki, mesti malah kowe dhewe sing bakal njaluk ngombe marang aku. Lan aku bakal ngekei kowe banyu sing marake urip." Wong wedok mau terus semawur, "Lah kowe ora nggawa timba, katek sumure juru pisan. Kepriye nggonmu arep njikuk banyu sing marake urip iki? Sumur iki tinggalane Bapak Yakub. Dekne dhewe mbiyen ngombe banyune sumur iki. Uga anak-anake lan ingon-ingone. Lah apa kowe ngungkuli Bapa Yakub? Kok arep ngekei banyu sing ngungkuli banyune Bapa Yakub?" Gusti Yesus terus ngomong, "Kabeh wong sing ngombe banyu iki bakal ngelak meneh. Nanging sapa sing ngombe banyu sing saka nggonku ora bakal ngelak meneh selawase. Banyu sing saka nggonku ndadekke sumur sing mili terus ngetokke banyu sing marake urip selawase." Wong wedoke terus ngomong, "Gusti, mbok aku dikei banyu sing mbok omong kuwi to. Dadine aku ora bakal ngelak meneh lan ora usah mrene meneh nimba banyu." Gusti Yesus ngomong, "Kono bojomu diceluk terus balik mrene meneh." Wonge semawur, "Aku ora duwe bojo, Gusti." Gusti Yesus terus ngomong, "Pancen kowe ora goro nek kowe ngomong ora duwe bojo. Awit kowe wis kawin ping 5 lan wong sing saiki manggon karo kowe kuwi dudu bojomu dhewe. Pancen kowe ora goro." Wong wedoke ngomong, "Gusti, aku saiki ngerti nek kowe kuwi nabi. Mbambane awake dhewe mbiyen-mbiyene padha nyembah Gusti Allah nang gunung iki. Nanging wong Ju mulangi nek nyembah Gusti Allah kuwi kudune namung nang kutha Yerusalem. Kuwi sakjane kepriye to?" Gusti Yesus ngomong, "Yu, ngandelo to. Bakal eneng wancine kowe ora bisa nyembah Gusti Allah nang gunung kene lan uga ora bisa nang Yerusalem. Kowe kuwi wong Samaritan, ora ngerti sapa sing mbok sembah. Nanging awake dhewe ngerti. Awit wong sing bakal nyelametke jagat kuwi tekane saka bangsa Ju. Ora dadi sebab nang panggonan endi awake dhewe sing nyembah Gusti Allah. Nanging sing dadi sebab kuwi kepriye awake dhewe sing nyembah. Panyembah sing sak mestine kuwi panyembah sing saka roh suci lan saka ati sing resik. Gusti Allah kepingin disembah mengkono kuwi. Pancen wiwit saiki manungsa bisa nyembah Gusti Allah sing sak beneri. Gusti Allah iku wujud roh. Pasembahan sing temenan kuwi ya pasembahan sing ing roh lan saka ati sing resik." Wong wedok mau terus ngomong marang Gusti Yesus, "Aku ngerti nek Kristus juru selamat sing dijanji karo Gusti Allah bakal teko. Besok nek dekne teko, dekne sing bakal dunung-dunung ke awake dhewe bab perkara iki kabeh." Gusti Yesus semawur, "Kristus kuwi yo aku sing ngomong karo kowe iki." Donge Gusti Yesus ijek omong-omongan karo wong wedoke, murid-murite terus padha teko. kabeh kaget waro Gusti Yesus omong-omongan karo wong wedok. Nanging ora eneng sing wani takon apa perlune lan apa sing diomong. Wong wedoke malah terus mlayu mule nang kutha, kendine ditinggal nang kono. Tekan gone terus nyeluki wong-wong ngomong, "Hayo, melu aku to. Aku kepetuk wong sing ngomongi aku bab kabeh lelakone uripku. Senajan aku ora kenal wonge, menawa wae dekne Kristus." Wong-wong terus padha lunga sangka kutha marani Gusti Yesus. Murid-muride terus ngomong marang Gusti Yesus, "Gusti, mbok mangan dhisik to?" "Ora." Gusti semaur, "Aku duwe pangan liyane. Nanging ora ngerti apa." Murid-muride terus padha takon marang sapodo-podo, "Apa wis eneng sing ngekei mangan dekne ya?" Gusti Yesus semaur, "Panganku kuwi nglakoni kekarepane Gusti Allah sing ngongkon aku, lan aku kudu ngrampungke penggaweanku. Kowe lak ngomong to, patang sasi meneh terus panen. Nanging padha disawang dhewe. Sawah-sawahe wis kuning kudu dieneni. Sing tukang panen wis nampa upahe. Wis nglebokke panenane penggaweane. Ya kuwi wong-wong sing padha nampa urip langgeng. Saiki sing nyebar lan sing panen padha bungah kabeh loro. Bener sing ngomong, sing siji nyebar, liyane panen. Kowe kuwi padha tak kongkon ngeneni sebarani liyane. Liyane sing kemringet, nanging kowe sing panen." Wong Samaritan pirang-pirang saka kutha terus padha percaya nek Gusti Yesus kuwi Kristus. Pisane ngerti ya saka pasaksine wong wedok mau sing ngomong nek Gusti Yesus ngerti lelakone uripe dekne. Mulane wong-wong terus padha nyuwun marang Gusti Yesus kongkon nginep nang kutane. Gusti Yesus ya terus nginep rong dina nang kono. Wong-wong padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Mulane sing padha percaya terus tambah akeh banget. Wong-wong iki padha ngomong karo wong wedoke, "Awake dhewe saiki percaya tenan. Nanging ora namung jalaran kowe ngomongi awake dhewe, ora. Nanging awake dhewe saiki wis krungu dhewe. Mulane awake dhewe ngerti tenan nek pancen dekne Kristus sing nyelametke jagat." Sawise rong dina kuwi, Gusti Yesus terus mlaku terus nang bawah Galilea. Nang Galilea kono, wong-wong padha bunga banget ditekani Gusti Yesus. Senajan dekne dhewe ngomong nek nabi kuwi nang negarane dhewe ora diajeni. Nanging saiki padha ngerti kuasane Gusti Yesus. Awet donge padha melu nang Yerusalem waya Paskah, wong-wong padha weruh dekne nindakke barang sing gumun-gumunke. Gusti Yesus terus teko nang kutha Kana meneh. Yo nang kutha iki Gusti Yesus ndadekke banyu dadi anggur. Donge dekne teko sepisanan nang kene. Eneng wong saka Kapernakum sing anake lanang loro. Wong iki amtenar gedhe nang palese ratune. Wonge krungu nek Gusti Yesus wis balik nang Galilea, wis ora nang Yudea meneh. Anake wonge loro nemen, wis arep mati. Mulane wonge terus moro nang gone Gusti Yesus lan nyuwun dekne supaya melu mulih nambani bocahe. Gusti Yesus mandak ngomong, "Kowe nek ora padha weruh tondo karo mripatmu dhewe, ora gelem percaya." Nanging wonge ngecek wae nyuwun Gusti Yesus, "Mbok melas to Gusti. Ayo melu to. Mengko anakku ndak mati." Gusti Yesus semaur, "Wis. Kono mulai wae. Anakmu wis mari." Wonge percaya tembunge Gusti Yesus, mulane terus mulih. Nandalan dekne dipapak karo para peladene. Para peladen mau ngomong nek bocahe wis mari. Wonge terus takon jam pira bocahe mari. Wong-wong semaur, "Wingi jam siji." "Jam siji?" Wonge terus kelingan nek iki wancine donge Gusti Yesus ngomong marang dekne, "Kono mulih, anakmu wis mari." Mulane dekne lan wong sak omah kabeh padha percaya marang Gusti Yesus. Nang Galilea kene, iki tandha kuasane Gusti Yesus sing nomor loro. Lelakon iki ora let suwi sakwise dekne teka saka Yudea.